Şimdi ikinci kabileye gelelim. Şimdi Beni Nadir. Asıl rol oynayan bu. Ehl-i Savaşı'nda. Bu kabile daha büyük ömründen. Beni Nadir kabilesi. Yahudi hatta böyle. Peygamber çağırdılar bunlar kendi ülkelerine, yani bunda geçtikleri yere. Kabile yaşayan Peygamber çağırdılar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de muhteremler çocuk çağırsın, gider aynı muhterem Peygamber. Böyle. Öyle Peygamber. Böyle. Yani bir çocuk çağırsın, yarın bir Resulü'ne gel böylesin, gel muhteremler. Ama kendi çağırmazdı. Kendi muhteremler. Böyle. Bakın muhteremler. Hatta bir gün, biliyorsunuz Hazreti Enes vardır. Enes. Peygamberimizin hadim-i Resulü derler buna. Hizmetçisi eden böyle. Onun işlerindeki annesi bunu Peygamber'e verdi. Hazreti Peygamber'in kapının önünde tabi duruyor. Tabi şimdi durmuyor bizim çocuk tabi. Oynuyor sokakta. Ama ayrılmıyor Peygamber'in kapının önünden. Eğer Peygamber'in bir işi olursa ihtiyacı olan bir şeyi haber göndermek çıkardı. Onu gönderirdi. Yine bir gün çıktı Peygamber'imiz. Baktı Hazreti Enes oynuyor. Tabi çocuk. Oynuyor derler. Bakın Peygamber'imiz çağırmadı. Enes buraya gel demedi. Var ya böyle bir diyen var. Demek Peygamber Enes buraya gel demedi ona. Demek ki gitti muhtemelen yana. Demek ki kendi gitti muhtemelen. Bana ne söyledi söyleyeceğim muhtemelen bir şey böyle. Yani Peygamber arasından ahlakı muhtemelen, ahlakı Muhammed'e muhtemelenler. Bakın çürüğü bir ayağına çağırmıyor. Resulullah hakkında. Onun ayağına kendi gidiyor muhtemelen. Peygamber ayağına gidiyor muhtemelen böyle. Bu Beni Nadir kabilesi Yahudiler Peygamber'i çağırınca görüşmek üzere gitti yanına da 5-10 tane sahabesi var. Ama çok uzakmış. O gün demek ki öyle vakit herhalde böyle. Çok hava sıcakmış. Bir ev vardı. Yüksek şey bir ev vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evin duvarına oturdu gölgeye. Orada dinlenir, bekliyor vardı böyle. O anda 3-5 Yahudi bozmuşlar. Fikrine bozmuşlar mısın? Yahudi'ye böyle. Demişler, fırsat bu fırsat. Fırsat diyor Yahudiler. Şimdi biliyorsunuz onun evleri taras düz olmuş muhtemelen. Hep böyle böyle. Düz olmuş böyle. O dönemde tabi betonarme olmadığı için o dönemde yani o dönemde işte demir çim olmadığı için ne yaparlardı? Ağaç konurdu. Üzerine çamur. Konu çamur muhtemelen böyle. Koyurdu. Yalnız her sene bu çamuru düzeltilmesi gerekirdi. Kabarırdı böyle. İçine yağmur kaçırılması gereken kışın. Ne yapılırdı? Özel onların taşları vardı, silindir şeklinde taşları vardı. Onu gezdirirdi böyle. Hala var gene buradan böyle. Ama şimdi hiç gerek mi tabii şeyde, betonda? Şimdi Peygamber'in oturduğu evin gök oturuyor evin üzerine tabii öyle bir taş var. Büyük ama. Silindir taş ağır böyle. Silindir taş bu şekilde. Çıkıyor şimdi bir kısım yağdı tarası yavaşça böyle de. Diyorlar ki taşı bir yuvarlanıyor böyle tarafından aşağıya. Yani taş çocuklara kenara yuvarlanmış gibi. Yani kimse bunu görmesin. Peygamber hesabı ölçsün burada. O taş büyük taş böyle. Ama çıkıyorlar. Diğer yerde bunu görüyorlar. Onlar bunu onay verdi bunlara buna böyle. Yani yapın gibi böyle. Onay verdi bunlara veriyorlar. Bunlar şimdi birkaç tane yağdı böyle. Yavaşça böyle yuvarlaya gelirken böyle Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Ya Resulallah hemen kalk buradan. Hemen kalktı be Hazreti Muhteremler'e. Esra'ya kalktılar. Taş tam kenarda kaldık. Adam aldılar böyle. Efendim döndü gitti. Midine'ye gitti. Haber gönderdi. Siz böyle bir bana su hazırlamışsınız suyu kasta. Buradan çekin gidin muhteremler. Bunu da bir direndiler. Sonra bunlar da gittiler buradan. Bir kısmı, çoğu bunların Hayber'de kaldı. Hayber'de kaldılar. Bunların başı vardı, Huyey denen. Yani kefiri fecder böyle, azgınları. Huyey denen, bu Beni Nadir kabilesinin başı, reisi böyle. İntikam hırsı yanıyor böyle. Yani Peygamber intikam alacak. Alacak böyle. Gece uyumuyor, uykusu kaçıyor. Plan kuruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tabii yetmiyor kendi güçleri.

Açsın camın penceresini mesela. Kim çekiş safhasını batırır. O şiva Allah'ın böyle. Devul batan eser, iki nasıl eser. Devul muhtemelen böyle. At kamu da helak oldu. At kamu da böyle. Onlar helak oldular. Bu devul denen batan eser bir rüzgar böyle. Bir esme başladı. Hoşuna gitti tabii. Günün sıcak tabii böyle. Derken şeytanı muhtemelen böyle. Hızlı gelmeye başladı. Fırtına böyle. Ve soğuk fırtına böyle ses yapıyor. Gürültü yapıyor böyle. Uğuldu ya böyle. Öyle muazzam uğuldu ya böyle. Yerdeki taş toprağı kapılı yerine tozdu ya böyle. Kazan devreye muhtemelen böyle. Çadır uçtu havada. Uçtu muhtemelen böyle. Uçtu havada böylece. Altların gözüne girip tozlar girdi. Altların gözüne. Develerin gözüne pek girmez kumdan tozdan muhtemelen de. Neden? İnsan dahil her hayvanın gözünde kirpiler tek çıra. Tek sıra. İnsan böyle. Tek sıra kirpiler. Alt üst böyle. Yanım devenin kirpiği iki çift sıradır muhtemelen böyle. O için devenin gözüne etkilenmeyen fazla. Altların gözüne o kum taneye girince altta bir bağını koparlar muhtemelen. Kaşın başlar birbirine vurma belli diye böyle. İnsanın gözüne toz toprağı girdi. Artık göz o şuvalı gözleri yaşardı. Gözleri görmüyor. Erken akşam karanlık basınca milletlere geldi. Milletleri göremedir ama sesini ver. Tekbir alayım milletler. Etrafım şehirde milletler. Allah-u Ekber deyince gök güle gamber. Allah-u Ekber deyince gök de gül sanki. Tabi sanki böyle. Bir de silah sesleri de böyle. Şakır diye böyle. Sanki kılıçla bile kalkın oluyor böyle. Şakır silah sesleri gülüyor böyle. Tekbir alayım milletler böylece. Buna korkuyorlar böyle. Zaten gözü görmüyor. Gözleri dolu toz topak. Gözleri yanıyor. Yaşarıyor gözleri bir şey görmüyorlar. Çadır uçtu gitti. Altlarına kanıma karşı develeri ütleri kopardılar. Kopardılar. Kim kim belli diye böylece. Elbisyen bindi devesine. Ben gidiyorum ve herkes başım böyle. Bozgun oldu böyle. Hizmet böyle. Oradılar. Hep bunlar kaçık bitler yapsa bunlar. Böyle kaçma başta bozmuyor böyle. Tabii karanlıkta gece. Bilmiyorum bunda ne olacak karanlıkta. Peki ne yapıyor sahabeler muhteremler? Hendek'in bir tarafında kıyamet kopuyor. Diğer tarafı cennet muhteremler. Ama tabii bitkinler, hasizler, ağaçlar üşümüşler, muazzam donmuşlar böylece. Artık gecenin bir arası oluyor, karanlık oluyor böylece. Peygamber uyumuyor muhtemelen peygamber. Uyuyor muhtemelen. O Mevla huzurunda, onun ibadeti farklı bir zaman tabii böyle. Bir döndü eshabım, işten kim giderse karşıya düşman kadar gidip de oradan, oradan bize bir istihbarat bir toplayıp gelirse, Allah'ın cennetine vaat ediyor. O kadar muhtemelen. Yani kim işe karşı gidecek böyle? Oradan istihbarat yapacak, gizli toplayıp haber verecek Müslümanlara Allah'ın cennetini vaat ediyor. Her biri kalkmak istediler ama kalkamadılar. Uyuşmuş kanları soğuktu, açtı. Kan uyuşmuş. Eyle tutma oldu böyle, yatık hadi böyle. Topu yapışmışlar, tutma böyle. Hazreti Huzeyfe arası böyle. O da kalkmak istiyor, kalkıyor, yok. Kalkamadı. Peygamber namaz durdu. Peygamber namaz durdu. İki namaz da peygamber böyle. Tabi o namazı uzun sürüyor. Selam verdi. Estağfurullah. Kim karşıya giderse aynı şey yine söyledi böylece. Kimse kalkamadı. Üçünün üstüne kalkmayacağım. Ben de Huzeyfe. Huzeyfe entekum. Kalksan bakalım. Bir kaldı Huzeyfe. Onda ben üstüne kalkmak istedim. Kalkamadım. Resulullah bana kum deyince diyor. Ayete bunu kelime yoksa. Bana bir yeni bir ruh böyle başlattı. Canım var böyle böyle. Hayatım kendim böyle böyle. Vur karşısına oldu. Böyle git karşıya. Hiçbir şey yapma böyle. Hiçbir şeye karışma böyle. Hiçbir şey yapma ama yalnız bilgi topla gel buraya böyle. Kendi indim diyor. Sanki hamamdayım diyor. O gece kış soğuda böyle diyor. Hamamdayım sanki ısındı böyle. Bütün damarım çalıştı böyle. Karşıya gittim diyor. Baktım diyor. Kimseyi tanımıyor böyle diyor. İnsan toz, toprağı diyor. İnsanım insan böyle. Her taraf bedenle böyle böyle. Yüzleri, gözleri, her tarafı bas, kaç, her taraf toz, toprağı o muhtemelen insanı böyle diyor. O çalılığı uçuyor havada böyle. Orada bu develere başı boş, altlar birbirine tepişiyorlar. İnsanlar bağırarak kaçıranlar bu şekilde böylece. Bir arada bir gece baktım diyor. Ebüsleri gördüm başkomutan. Ebüsleri gördüm başkomutan böyle diyor. Baktım diyor. Tam benim ok menzilimde. Bunu vurabilirim diyor. Okşuyum güzel ben diyor diye. Hemen de okumu aldım diye, okuyu yanında bir böyle. Okumu yeğime taktım diye, aldım bir şey aldım. Diye. Tam çekeceğim, aklıma geldik, peygamberimizin sözü diyor, bir şeye karışma, bir şey yapma. Oku çıkardım yerine diye, yine Tabi yok. Tabi Mustafa Müslüman olacak abi. Onun için başlıyor muhtemelen. Mustafa Müslüman olacak kendisi böyle. Geldim diyor ondan sonra. Oturun peygamber yanına böyle. Toplu Esra-ı Bekir'in başına. İçin beni haber eklemedi. Ne oldu ya Huzeyfe? İşte ya Resulallah böyle anlattım gördüklerim böyle. Anlattım beni değil buyurdum da bana de Huzeyfe. Başına koy benim dizime. Resulallah oldu peygamber. Huzeyfe başına koy benim dizime. Uyu biraz bakalım. Dinle bakalım şimdi. Ama olur mu ya Resulallah? Olur. Koy bakalım Huzeyfe başını. Peygamber diyor sağ dizine diyor. Yanağımı koydum diyor. Bir kapadım gözümü sanki cennetliyim o diyor böyle. Ben cennetliyim böyle diyor. Cennetin havasını soluyorum diyor. Cennetin havasını böyle. Kokulu alın cennetliyim böyle. Ben cennetliyim böyle diyor. Yer değilim böyle diyor. O kadar bir tatlıyım böyle diyor. Uyumuşum diyor böyle diyor. Dalmış ama diyor. Tabii güzel uyumuş diyor böyle. Yani kalp uyumamış bir ruhum uyumamış böyle böyle diyor. O şekilde sabah oldu. Her gecenin sabahı var muhtemelen. Ondan sabah oldu elhamdülillah. Namaz kılındı. Burada Aleyhisselam Hazreti Eshab'ın. Şimdi geçelim karşıya. Geçelim bakalım. Karşıya geçtik. Şimdi savaşta ganimet dedi muhtemelen. Helal oluyor muhtemelen böyle. En helal mal ganimet dedi muhtemelen be. En helal mal. Savaş ganimet dedi böyle. Tabi ordu bozu orayınca gece karanlığında basınca ürpermişler, panik almışlar, korkmuşlar, bozun bir halinde kimse bir alamıyor yana böyle. Can pazarı. Herkes can kırmaya çalışıyor böylece. Develer başıboş mu tabii böyle. Geziyor böyle. Bu erzaklar, yiyecekler. Yığın yığın böyle. Vurmalar şundan buna bir şey böylece. Tabi Hazretleri, Esnaf'ın. Şimdi develerin kesin toplam birkaç tane diyorlar. Develer kesin var dediler. Kazanlar yeni baştan kuru ateş yakılıyor böylece. Onlar pişirildi böylece. Bir şey biz yapmadık mı tabii böyle. Bir bolluk mu tabii böyle. O kaldı. Yani burada Esnaf'ın. Artık bu müşriklerin buraya son saldırısı Medine'ye. Artık bu müşriklerin Medine'ye gelemeyecek. Artık sıra nöbet bize geldi. Artık biz ona geçirdik. Yani. Bu son saldırı bir şey falan. Ve öyle oldu ortadan böyle. Öyle oldu. Elhamdülillah hele savaştan sonra senin Hudeyb anlaşması yapıldı derken Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi, Mertesi senesi böyle İslam durmadan gelişti. Şimdi düşmanın kuvveti önemli değil muhteremler. Savaş kazanmak için baktılar böyle. Şimdi günümüzde de mesela Amerika, Avrupa, İsrail var. Üçü şu anda açık. Tabii bir de gizli onlar çok var başka böyle. Düşmanlar. Şu anda o günkü sahabelerin gözünde, Medine'de olan sahabelerin gözünde Roma devleti neyse muhteremler Amerika oldurduğum şu mesela böyle. Gerçekten silahı bu. Çövüştü muhtemelen. Ama Allah dilerse bir anda muhtemelen bak değil mi? Dilerse mesela. Amerika'nın mesela filoları meşhur. Altın filosu Akdeniz'i bilhassa. Daha baş filolar muhtemelen. Uçak gemileri falan böyle. Artık en son nükleer silahlar müzeher. Böyle. Deniz altları. Yani Amerika'nın bir tek filosu bir yerde yok bir yerde muhtemelen. Bir anda böyle. Ama Allah dersin mi? Bak dersin mi? Deniz bir anda bir dalgalanır. 10 metrede kalkar demeyle batır mı? Yeter ki Allah dilesin mi? Şimdi bak böyle böyle. Yeter ki Allah dersin mi? Böyle. Ama ne gerekiyor? Hak etme gerekiyor mu? Hak etme gerekiyor mu? Yani Müslümanlar da evet İsmen Müslümanız ama elhamdülillah muhteremler. Allah inşallah hakim Müslüman olsun muhteremler. Ama ismen Müslümandan kalmama gerek muhterem. Yaşama gerek muhterem. Bugün mesela Suriye, Irak, şunlar bunlar böylece. Evet, İslam Müslüman halkı. Halkı Müslüman muhterem. Böyle. Ama ne derece İslam yaşadılar muhterem. Böyle. Yaşadılar böyle. Derler. Yaşadılar böyle. Tabi cihat terk edildi. İslam için çalışma terk edildi. Yani dünya dalındı, yeme içmeye dalındı, zevki sebebi dalındı. Başta bu geliyor muhtemelen. Bunu ne gerek az cemaatimiz? Önce kul ne yapacak? Ne elimizde onu yapacağız. Bak bak. Kul eline girip yapacak ama. Uşaklar bak. Yani kul beklemeyecek ama. Kul elinden ne geliyor? Ne imkanı var? Onu yapacak muhtemelen. Bakın peygamber var. Peygamberken muhtemelen. Dua kalmıyor böyle. Bir peygamber diyelim. Eshabem işte büyük evlullah. Amin dua edin değil mi? Allah mı kahretsin? Allah mı kardeşini? Allah'ın akıl verirsen. Ne gibi baktım ben? Elden geleni yapmak. Ne yaptı Resulullah? Hendeyi mi kazmak mı? O eline geliyor. O böyle. Ne de böyle. Müşahede etti böyle. Ne geliyor ne geliyor? Hendek kazmak. Savunmak için böyle. Ya maşam mı yapıyorum böyle? Onun topu tipi yok. Böyle. Hendek kazmak böyle. Güvenle kaldı. Topu bir yattı. Yattılar sefere. Okula bir savunma savaşı mı? Eline bu geliyor muhtemelen. Bu yapıyor bir şey. Elini yaptılar böyle. 15 gün devam etti bu savaş muhtemelen. 15 gün devam etti savaş devam etti. Demek ki bunu ne yaptılar? Kazanların imtihanı muhteremler. Kazanlar. Kazanınca ben Mevlam ne yaptım? Mevlam gördü Cebrail'i. Git benim harbime müjdeyi ver. Üzülmesine bakalım. Bu gece artık son gecelerim bunlar. Şükür muhterem böyle. Rabbim inşallah muhterem. Rabbim de İslam alemin inşallah uyanmaz. Uyanmak da böyle. Böyle. İslam'ın uyanması gerekiyor muhterem. Tevbe nasıl gerekiyor muhterem. Allah'a dönüş gerekiyor muhterem. Nasip edin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim.